Bismillahirrahmanirrahim. Konu inşallah cennete giden tek yol sırat-ı müstakim meselesi. Sırat-ı müstakim. Bizim Mevla buyuruyor Fussilet suresinde. İman edenler ve müstakim olanlar. İman ve istikamet. Önce iman. Mevlam biri kâle rabbunâ mestekâmû. İnnellezîne kâle rabbunallah. Önce kabul ettiler Allah'ın rububiyetine. Rabbunallah. Allah bizim derler Rabbimiz. Rububiyet. Rububiyet yaratan, yöneten, terbiye eden, rızkını veren Rezzak. Her şeyi kapsıyor böyle. Ki Mevlam Rabbül Alemin. Hallak-ı Alem. Biz alem yaratan Mevlam. Yaratan. Yarattığı her şeyi bu denge düzenini kuran, can rızkını veren, biz terbiye eden, manevi olarak Mevlamız böyle. Önce bunu kabullenmek mi gerekir? Rabbin Allah. Sümme istikamı, ondan sonra da istikamet, dosdoğru bu din yolunda yürümek, dosdoğru böyle. Yani sağa sola sapmadan böyle. İfrat dini bunlara. Bunlara varmadan dosdoğru İslam'ı yaşamak muhtemelen böyle. İşte cennete giden yol, tek bir yol cennete giden yol. Böyle. Ya Allah kerim desek olur mu? Olmaz muhtemelen böyle. Allah kerim doğru. Ama kime karşı Allah kerim muhtemelen böyle ya? Böyle emirleri var Mevlamız'ın böyle. Rububiyet. Rab. Rab. Rububiyet mürebbiden geliyor. Yani mürebbi kökünden geliyor. Yani terbiye eğiten de anlamına geliyor böyle böyle. Yani her şeyin terbiyesi, dağların, taşların, atomların, hücrelerin, göklerin denge düzeni böyle, her şeyin böyle düzeni, dengesi böyle kontrolünde. Nasıl bu kontrol ediyor bunları? Her şeyi görmesi lazım ama. Her şeyi bilmesi lazım böyle. Her şey gücü yetmesi gerekiyor. Mesela insan da bugün meteoroloji mesela şey yapıyor az çok yağmur için ama ne zaman anlıyor? Yaklaşınca anlıyor muhtemelen. Mesela bu mevsim ne oldu? Kış sonbahar kurak gitti havalara böyle. Bir feryat. Efendim barajı su kalmıyor, barajı su kalmıyor, barajı da böyle böyle. Yani Mevlam vermese bak su yok muhtemelen yani. Denizde var böyle. Hatta havada su var. Çünkü sıcaklıkta su devamlı buharlaşıyor. Su buharı havada devamlı var. Çok var böyle. Yani kaç deniz miktarı su var havada. Ama yağmadı mı, emir almadı mı yağmıyor tabii böyle. O su buharı bulut haline gelecek, sıkışacak, bir araya gelecek. Sonra sevk olunacak rüzgarlarla. Rabbim dilediği yere emir verecek Rabbim. Orayı yağacak oraya verecek. Şimdi mesela bazı yağın buluta geçer. Aşağıdan geçer. Bakar ki insanlar o tam bir yağmur bulutu böyle. Hava kararmış böyle. Yağacak ağır. Yağmaz ama. Bulut geçiyor mu yağmadan geçer. Neden? Şimdi bulutlarda bir elektrik vardır. Artı eksi. Yerde eksi var. Eğer bulut eksiyse yağmaz. Aynatı olmaz mı? Eğer tersi olursa, zıt olursa, ertaksı, olmaz yarın muhtemelen böyle böyle. Yani Rabbim kurulu bu düzen bu, denge düzen bunlara böyle böyle böyle. Yani kimsenin eline bir şey gelmiyor böyle. İşte hava ısındı, efendim işte kutular buz eriyorlar. Tabii denize taşıyacak. Ya denize taşacak ağır zamanda muhtemelen böyle. Erecek buzlar. Erecek bunlara böyle. ve su kıtlı olacak böyle. Yani zaman gelecek, petrolden daha kıymetli olacak içme suyu. O zaman da var muhtemelen böyle. Mesela Fırat Nehri böyle. Çok savaşlar onun üzerinde. Çok kan dökülecek onun üzerinde. Su için muhtemelen böyle. Altına çıkacak altından böyle, maden çıkacak altından da böyle. İşte Rabbimin rububiyeti bu muhtemelen böyle. Yani bu alem başıboş değil. Yaratan, hallak-ı alem, el-alim, el-bas, el-semiye, el-kadir böyle. O Mevla her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Yerdeki suyu da görüyor. Havadaki depodan su barını Mevlam görüyor. Mevlam dilemese, eğer su vermese barajda da kurur, akarsuda da kurur muhtemelen. O da var muhtemelen böyle. Çünkü dağdaki kar su almadı mı akarsuda kaynağı kurur, akarsuda olmaz. Ne olur insanın hali muhtemelen böyle. Ama kimse aklına gelmiyor ki tevbe edelim. Yani muhtemelen böyle. Nuh Aleyhisselam zamanında uzun bir zaman, 7 sene diyorlar bazı, daha uzun diyorlar bazıları böyle. Yani kurak oldu. Hava çok sıcak. Tabii sıcakta denizde buharlaşıyorlar ama. Göl buharlaşıyor. Dereler buharlaşıyor. Nereye gidiyor buharlar? Su buharları havada mı derler? Orada depodan verdim. Depolandı gökte. Zaman gelince baktı. Dedi ki Nuh Aleyhisselam'a kavmi, putperest kavmi. Ya Nuh, neden yağmur yağmıyor? Yani haşa Nuh Aleyhisselam'a şey yaptılar. Sen uğursuz gelin bize dediler yani böyle sanki peygamberlerden böyle. Dedi ki Allah'a teyip istifa edin böyle. Rabbimize bol bol yağmur verir, bereket verir. Ama ta inanmadılar bundan muhtemelen. Sonunda ne oldu? Yani her peygamber hangi zaman kurak olmuşsa Allah'tan bir imtihan olarak, Allah'ın bir gazabı olarak yani. Gazabı olarak her peygamberin şeyi tuvbellahi ve estağfiru. Tevbe-i Allah'a istiğfar edin böyle böyle. Yani yağmur el yağar, tevbe istiğfar edin muhtemelen böyle. Çıkara mesela küçük bir grup iyi insanları dua ederler ve onu alay eden bile muhtemelen böyle. İnanmaz kendisi böyle muhtemelen. Şimdi dünya imtihan alanı, dünya. Dünya gezegen daha doğrusu. Dünya bir gezegen. Boşlukta dönüyor. Boşlukta. Dönüyor. Yani boşluktayız. Her an değişiyoruz ama böyle. Burada iki yol var şimdi ahirete giden. İki yol var böyle. Biri de tabela var. Yazı üzerinde cehenneme gider. Diğer yolun başına da tabela var. Ondaki yazı cennete gider. Şimdi insanların bazısı cennet yolunu tercih ediyorlar. Oraya gidiyorlar. Yani. Çoğunluk genelde, her zaman çoğunluk o cehennem yoluna gidiyor böyle. Yani cehennem tabirası sonra bulunduğu halde yazıyor göre göre yani bile bile çoğu insanlar cehenneme koşuyor muhtemelenler. Kimler gidiyor cehenneme? Ve baktığımızda akıllıklar, kurabazlar, vuranlar, kıranlar, çalan, çırp, abdest, ama insanlar böyle. Ahlaklı insanlar böyle. Hep onlar muhtemelen böyle. Hepsi onlara böyle. Cennet yoluna bakalım. Allah'ın salih kulları böyle. Edep, terbiye, namaz, niyaz böyle. Karınca incitmeyen insanlar böyle. Bunlar bunlar. Sümmestekami, imandan sonra istikamet. Dost doğru yürümek. En kısa yol ne diyor? Hangi en kısa yol böyle? Hendeseye, matematiksel şeye göre... İki nokta arasındaki doğru çizgi. En kısa olgu muhtemelen. İki nokta arasındaki doğru çizgi böyle. Yani sağa sola kaymadan böyle. Eğri bir yapmadan giden yol böyle böyle. Yani sırat-ı müstakim en temiz yol muhtemelen böyle. Kazası yok, belası yok, usul yok muhtemelen böyle. Mesela bayram namazlarında tabii sebep olduğu zamanlarda o günleri hatırlayalım. Bütün Türkiye'de, hatta dünyada bütün cami dolar, almaz camiler dışarı taşar. Muazzam kalabalık ama tek gürültü olmadı. Kavga olmadı mı? Hiç böyle. yine bayramışlanlar, birbirine sevenler, saygılar. Yani dünyada kaç milyon Müslüman varsa Kabe, Medine olmak üzere ve kaç milyon Müslüman camiler taşar mı? Dışarı böyle böyle. Ama hiç yok mu? Ama bir meyhanede şurada gazında geldi mi 5-10 kişi kumara başı geldiler mi? Mutlaka sonunda kavga, silahla çekilir, bıçak çekilir. Bir cezaevine biri mazara gider muhtemelen. Allah korusun böyle. En tatlı yol demek ki sırat-ı müstakim olur böyle. İstikamet, dost olmak böyle. Bu da inançta istikamet, amelde istikamet iki ayrılıyor. İnançta istikamet, ehl-i sünnet yolu muhtemelen böyle. Peygamberimizin, eshab-ı kiramın gittiği yol. Bu ehl-i sünnet dini bunlar hep. Mesela ehl-i sünnete göre biz ne yaparız? Eshabı hepsini severiz. Ne yapıyor Alevi'de Şiiler? Hazreti çok seviyorlar. Tapınırı seviyorlar. Bu onda kurtarmıyor mu? Neden? Hazreti Bekir'e küfür ediyorlar. Hazreti Ömer'e kızıyor. Küfür de anlatıyor. Biz hepsini severmez. Hazreti severiz. Sever böyle. Mesela peygamber, hepsi iman ediyor peygamberlere. Musa Aleyhisselam'a da Musa Aleyhisselam'ı teslim ediyor. Onu inanmıyor bizim peygamberimiz anlamında muhtemelen. Bu tabi sırat-ı müstakimle yürümekte pek kolay değil sapmadan muhtemelenler. İçimizde şeytan var, şeytan muhtemelen. İçimizde kan damarımızda dolaşıyor. Ve kalbin sol kapağında orada bekliyor. Çok evliyorlar bunu görmüşler, keşfen böyle. Kurbağa şeklinde diyorlar böyle. Öyle görünüyor böyle. Bir hortum vardır böyle. Hortumu kalbin sol kapağına dayıyor böyle. O kalp, o kulun kalbi gafil olduğu anda o kalbi yutmaya başlıyor. Allah korusun böyle. İşte besle veriyor, dürtüye veriyor, şunu veriyor. Yani içimizde, içimizde, şeytan içimizde muhtemelen. Damarlarımız dolaşıyor. Şeytan var böyle. Sonra nefs-i emmare var. Herkese var nefs-i emmare. Şehvettir, gazaptır, öfkedir, dünya muhabbeti de böyle, hır, intikam. Böyle. Bitmiyor bunların şeyleri böyle. İnsan bir anda kızıyor. Olmayacak yerden bakmışsın, adam vurmuşsun böyle. Olacak böyle, boş yere böyle, böyle, böyle. Sonra şeytan boş durmuyor ki Allah korusun böyle. Mesela türlü kaçırıyor, kızı kaçırıyor. Efendim, kötü bir şey davranıyor. Biz onu öldürüyor bu sefer muhtemelen böyle. Yani işgal etme zaten böyle. Ölürse ne yapacak? Ona parçalıyor, yakıyor, yıkıyor, şunu yapıyor muhtemelen böyle. Yani insan nefse uydu mu Allah, uydu mu insan şeytana? Bahçe batıyor muhtemelen böyle. İnsan böyle. Araba nasıl badan şey yapar, araba yapar kumda, çamurda. Basarsın gaza, arada badan şey yapar muhtemelen böyle. Yani günah böyle, günahlar böyle muhtemelen böyle. Bu işi ne yapıyoruz? Tabii içimizde şeytan var, nefis var, nefsen bara var. Sonra çevre var mı? Çevre. Çevre muhtemelen. Yani insan iyi çevrede olsa, mesela sahabe gibi olsa, güzel bir çevre olsa, ne rahat, İslam'ın yaşamak ne rahat. Böyle. Ne rahat. Uhud Harbi'nde bir sahabe-i kiramdan biri ağır yaralandı. Ağır yaralan, ölüm halinde artık böyle. Tabii güneş altında, zaten kılıç kılıç bütün gün orada, yanmış güneş altında, ağır yaralı yatıyor güneş altında ama çok susamış tabii böyle. Yani normal bir ölüm hastası bile su ister. Böyle yatağında, kışın bile su ister. İçemese bile ağzına damıtır pamukla. Bu tabi gazi ağır yaralı ölüm halinde Uhud'da, meydanda, güneş altında çok susamış böylece böyle. Moye, moye yani su, su. Moye, moye, su, su. Yavaşça böyle çok böyle. Bazı kadınlar su götürürlerdi böyle, giderlerdi bir şey böyle, yaralanmak için böyle. Kadın da su getirmiş ama az kalmış yani. Yani ancak bir bardak su bir kişiye içecek kadar bu şekilde. Elinde o zaman tabi tabak, tas, testten tahta tasa koyuyor suyu, ona veriyor, tutuyor onu böyle, tam içecek. Yanındaki başka bir ağır hasta ölüm halinde, o da moye diye bağırınca içemiyor muhtemelen der. Benim din karışımı bu samuş diyor. O susken ben bu işi geçme bazen muhtemelen böyle böyle. Ona git ver. Hasta hiç biraz içemem. Ona gidiyor, o içecek başka birisi muhtemelen böyle. Ondan sonra en tekrar buna gelen sıra geliyor ama hep şehit olmuşlar muhtemelen. Susuz böyle muhtemelen böyle. Hep bakın din kardeşi muhtemelen böyle. Ölüm halinde ciğeri yanmış, baş, beyin yanmış güneş altında böyle. Kan kaybetmiş, su derten böyle. Ama bir din kardeşi, din kardeşi Moya yani su diye bağırınca geçin boğazdan muhtemelen. Geçin boğazdan böyle. Bu iş biz ne yapıyoruz muhtemelen şimdi? Her gün namazı dua ediyoruz ama Mevlamıza. Yani fırtınalı bir havada büyük dev dalgalar denizde yüzmeye benzer bu. Hayat. Yani bir taraf dünya muhabbeti gelir, dünya hırsı gelir. Bak kredi al, şunu al, bunu al, işte işini büyüt. Yani Allah korusun muhteremler. Çok tehlikeli bir zamanda yine böyle muhteremler. Hele faiz ismi değişince ta yakınlaştı. Faizken biraz korktu insanlar faiz deyince böyle. Buldu çaresini kapitalistler. İsmi değiştiler. O da aldı kredi oldu muhteremler. Hani kredi oldu. Alıver kredi oradan bir ya. Alıver kredi bakan oradan bakan böyle. Alıver ne yapıyor? Hepsini götürüyor muhtemelen böyle. Dünya da gidiyor. Ahirete gidiyor muhtemelenler. Mutlaka batması hak muhtemelen böyle. Mevlam Kur'an'da buyuruyor. İşte böyle yem hakullar riba. Yem hakullar riba. Allah ribayı faizi batırır. Batırır muhtemelen. Ana selamayla hepsi gider. Yani faizin girdiği yer, ateş her şeyi yakar girdi odaya. Yani demez bu, hatta kurunu yakar. Ateş muhtemelen böyle. Yani helal da gidip gider Allah korusun böylece. Ne gerekiyor? Elhamdülillah bir can simidi var buna karşılayanlar. Fatiha suresi var. Onda ayet-i kerime var. İhdine sıratal müstakim var. Bu can simidi muhtemelen. İhdine sıratı müstakim. Aman Allah'ım bizi hidayet eyle. Ulaştır bizi. Nereye sıratı müstakime ulaştır bizi ya Rabbi. Oradaki orada bir sabit kıl. Koru bizi oradan muhtemelen böyle. Yani günde 40 rekat namaz vardır. Sünnetlerle beraber, bizle beraber. 40 rekat namaz vardır. Her rekatta bir Fatiha okunu muhtemelen. Her rekatta böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'de o kadar ayet-i kerime varken, bu sure varken ne yapıyor? Onu okunması şart değil muhtemelen. Ama her rekatta Fatiha okunması bir mezhepte farz. Hanefi'de vacip. Bakın. Şimdi bu konu mühim muhtemelen böyle. Ne yapıyoruz namazdan? Fatiha suresinde günde 40 defa hem namazda dua. İhdina. Bir hidayet ile yarar böyle. Niye? Es sıratı müstakim, sıratı müstakim. O dost yolu böyle. İstikamet bir nasip edip bizi. Hidayet olarak bizi olarak böyle. Ediyorum muhtemelen. Elhamdülillah aleyhim. Peki bu nasıl bu sıratı müstakim bu? Ya Rabbi inam ettin kullarım böyle. Sıratı enamte aleyhim. Senin inam ettiğin, inam ettiğin yani nimeti erdirdiğin böyle. Yani manevi makamı erdirdiğin kullarının yoluna. Kimler bunlar muhteremler? Nisa suresine geliyor bu da. Minen nebiyyin ve sıddıkın ve şüada ve salihin. Bunlar muhteremler. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler yolu derler. Yani. Mevlam sana buyuruyor, ve hasüne ulaike refika. Ve hasüne, ne güzel. Bunlar refik olarak, arkadaş olarak neyse bunlar böyle. Bunların yoluna gitmek, bunları sevmek, onların gibi yaşamak ve cennette onlarla beraber olmak muhtemelen böyle. Ve rahmet ediyor. Ve hasüne. Ne güzel, ne güzel onlar refik olarak, arkadaşlar bunlar böyle. Bizim Mevlam bir irade vermiş. İrade. İrade. Yani kul bazı şeyi iradesiyle istediğini yapabiliyor bazı şeyi. Ama irademiz nedir? Çok kısıtlı, çok sınırlı muhtemelen böyle. Buna da iradeyi cüz deniyor. İradeyi cüz. Az bir parça irade. Şunu yapacaksın, yapabilir misin? Nasip olursa. Muhtemelen böyle. Dalı ektin. Hesap ediyorsun, şu kadar mal alır, alır mısın? Allah bilir muhtemelen. Ama yarısı alırsın muhtemelen. İrade cüz. İrade-i kül, o Allah'ın mahsusu. İrade-i kül madde. Yani Allah, yani Rabbim ne dilerse, olur muhtemelen. Biz irademizi engelleyen sebep çok. Mesela bir devlet başkanı bile. Bir devletin başkanı, büyük devletin başkanı bile. Randevusu var. Bir başka ülke gidecek. Birdenbire bir fırtına kopuyor, tipi kopuyor, şu oluyor, bu oluyor. Efendim, hava koşulları müsaade değil. Uçak havalara mı kalkamıyor bile. Buna karışıyor muhtemelen böyle. İrade-i kül Allah'ın mahtesine muhtemelen böyle. Biz ne yapıyoruz bunun için böyle? Böyle yalvarıyoruz. İhdine, sıratın. Ama buna dikkat edin namazda muhtemelen böyle. Çok böyle. Yani çok en güzel bir dua muhtemelen böyle. En büyük dua muhtemelen böyle. Bu sıra müstakinde olma. Bu da olma muhtemelen böyle. Yani bir insan peygamberleri, sıddıkları, eshab-ı kiramı, şehit-i evliyaları Allah'ı hikmetini severse onlar yeter olamasa bile onlara yine beraber muhtemelen böyle. Bir gün bir Arabi gelip Peygamber Medine'de. Ya Resulallah, metesa, ne zaman kıyamet kapacak? Böyle sordu. Arabi, yani çölden gelen bedeviler diyordu bunlara böyle. Onların şerabasından dolayı biraz daha kaba olurlar böyle. Medine halkı, Mekke halkı, yani eshab-ı kiram, onlar peygamber karşı çok saygılıydılar böyle. Her şey peygamber soramazlar böyle. Edepliydiler böyle. Ama çöl insanı, çöl havası sert bir hava böyle. İklimi serti böyle. İnsan birbirini bozar böyle. Yapılar sert onların böyle. Geldi, ya Muhammed, metasaha. Barık, ne zaman kendini kapacak? Bakın peygamber hemen vermedi muhtemelen. Burada, peki ne hazırlığını kıyamete? Var mı bir hazırlığın? Niye soruyorsun? Dedi ki, ya Resulallah, fazla maç çok namaz kılamadım. Ramazan maç çok oturtamadım. Ama Allah, peygamberi, şunları seviyorum bunlara böyle. Yani buyurdu ki, el mevruh meyâ men habbe. Kişi sevdiyle beraber hazırlandı. İşte sahabenin en sevdiği an 10 diyorlar. 10 da sahabeler muhtemelen. Onu sevmek böyle. Onları sevmek, onlara özenmek, onunla bir yaşamaya çalışmak modern böyle. Yani namaza önem vermek böyle. Yani dünya tercihinde namaz öne gelecek modern böyle. Hatta bir insan işi namazı engelse, o işe bak haram olur modern böyle. Efendim işte benim işim namazı müsaade işe, kılama namazım böyle. O işe haram. Ne yaparsa yap. Simir saat, günün saat, bunun saat efendim, hamallı yapacağız cevabında. Ama namaz kılacağız muhtemelen. Muhtemelen böyle. Tetennes aleyhüm melaiketü. Bir insan hayatında, hayatı boyunca, dünyada eğer bu sıra müstakimize olursa Allah en Celle Şanlı'yı. Rabbim Allah dedi Celle Şanlı'yı. Bunu kalbi dedi böyle. Dili de bunu dedi. Yani böyle. İnandı Allah Celle Şahane böyle. Yaratan Mevla muhteremler, güldüren Mevla, ağlatan giden Mevla muhteremler. Bazen güldürür, ağlatır, imtihan muhteremler. Nebteli hüküm, iptila, imtihan. Telefon hep hiç almaz telefon. Acı haberle gelir telefon muhterem bazen böyle. Allah iman Celle Şahane, istikamet muhteremler. İnancı ehl-i sünnet üzerine, namazı, gusülü, abdesti hep de yeri yerinde böyle, yerince böyle, yani araştırarak böyle, ilmi ve kitaplarına böyle karıştırarak böyle helal haramı bilerek yaşamak muhtemelen. Hangi mal satılır, hangi mal alınır, hangi mal giyilir, hangi mal giyilmez. Mesela ipek, mesela erkeği haram muhtemelen baktım böyle. Yani hariç ipek de olsa, koza ipek de o halis olsa erkeği aram muhtemelen böyle. Ne o altın yüzük? Erkeği aramak muhtemelen böyle. Yani nişan yüzüğü bu. Ne olsa olsun böyle. İsmini değiştirip bakma haram kalmıyor muhtemelen. Nişan yüzüğü olsun muhtemelen böyle. Peki ne olacak? Gümüş eğer. Erkekler gümüş muhtemelen böyle. Yani gümüş muhtemelen böyle. Cennette ama var erkekler. Altın ipek var cennette muhtemelen böyle. Yani ipek var erkeklerde. Altın var erkeklere. Ama dünyada kadınlara muhtemelen böyle. Ta hikmetleri var muhtemelen böyle. Yani kadının giyilmesi, sürmesi gerekiyor. Daha iyi kılınan şey böyle. İşte bunlar ölüm anında artık dünyanın son anları, son saniyeleri, son nefesi dünyada muhtemelen böyle. Öleceğini anladı. Ölüm yatağında ümidini kesti. Tabii o anda korku. Korku anda böyle. Korku anda muhtemelen böyle. Yani biraz iman olan kişi anda, zerre iman olan kişi de o anda korku başlar. Şimdi bilmediği başka bir aleme gidecek. Yer altına girecek böyle. Yer üstü yaşarken yani kocaman köşkü, sarayı, konforlu eşyaları, kanepe üzerine, halı üzerine halı böyle. O kadar lüks millete yaşıyor. Hepsi kalacak muhtemelen böyle. Kalacak. Kişi nereye gidiyor böyle? Yer altına. Ne götür oraya böyle? Efendim gir de gardırobuna beğenini al. O da yok muhtemelen. Yani kula bu hak da verilmiyor. Yani belki öyle insan vardır mesela günümüzde sosyalistlikler vardır ki 50 takı elbisesi vardır belki de gardırobunda böyle. Bir gün tekrar giyemez. Ama ölüm anında bunu sel bakan birine seçilecek hak yok. Ne var? Yakası yok, dikişi yok, modası yok. Bir kefen var. Bes başı, beyaz bir bes. Yani hayatta kefenden korkanlar. Yani hele kefene sarılmış bir ölüyü görmeye bakamayan korkanlar. Öyle insan var muhtemelen böyle. Yakını bile görmüyor. Öyle düğün muhtemelen böyle. Yakını muhtemelen böyle. Yakını mesela böyle ölmüş, yıkanmış, kefenlenmiş. İşte gelip bakmak ister misiniz? Yok ben korkarım diye böyle. Ama o da gidecek ona. Ölmemeye çağıran var muhtemelen ya. Yıkanmamaya çağıran muhtemelen ya. İşte ölüm anında ne oluyor? Bunu yanımda meleklere girmeler. İçeride. İkincisi kabre girdiği zamanlar. Kabre girdi. Tabi gerçi günümüzde hasta dolaşıyla az ama yani çok olsa bile kimse kalmıyor. Yani cemaat çok da olsa öyle var ki koca konvoylar geliyor. Çenekler, şunlar, bunlar. Çenekler put aslında. Haç onlar muhtemelen böyle. O putlar geliyor. Kalabalık cemaate geliyor. Fakat ne oluyor? Bir kısa bir dua ne yapıyor mesela? Fatiha deniyor. Hep kalkıyor. Gidiyor böyle. Bir de günümüzde mezarda ziyafet var. Ziyafet. İkram ediyorlar. Bilmiyorum nasıl geçiyor boğazdan muhterem bir ya. Bir din kardeşimiz bak. Bir din kardeşimiz değil mi? Dünyası bitmiş muhterem. Nasıl öldü bilmiyoruz. Bir ona Mevla bir muhterem var. Ya dünyası bitti. Köşkü hepsi kaldı böyle. Yer altına girdi. Yakınları dahil ne yapıyorlar? Hemen kıymalı pideler, börekler, şunlar, bunlar çatır çatır, ayrılan içki alıyor muhtemelen böyle, böyle. Nasıl boğazdan içeyim? Bu bidat mı muhtemelen? Bidat böyle, bu böyle. Demek insan kabre girdi, kimse kalmadı Ömer. İnsan sonunda, dünya insan yalnız geliyor, sonunda insan yalnız gidiyor muhtemelen. İnsan doğunca ne yapıyor? İnsan doğu zamanla, yavru çocuk doğunca, böyle bir yıkanır. Bir şeye sarılır. Buna genelde konak denmişler. Kundak denmişler. Yani doğan bebek yıkanır. Bir şeye sarılır. Bir beze sarılır. Bir şeye sarılır. Buna kundak demişler. Sonra ölünce ne yapar? Yine yıkanır. Yine beze sarılır. Buna denir kefen. Hayatın başlangıcı kundak. Son nokta kefen muhtemelen böyle. Aradakiler fazla değil mi? Fasafisa. Boş mu? Hayal mı? Boş mu? Şunu gezmişse, görmüşse, uçmuş havada, uçağa binmişse, şunu da yapmış, bunları yapmış. Fasafisa bunlar muhtemelen. Boş mu? Boş mu? Hesap var bir daha ama. Hesap var muhtemelen böyle. Ulan yarım bir yamuk yürümenin hesabı var Allah'a muhtemelen böyle. İşte insan kabir yalnız kaldı. Herkes aldı gitti. Yine geliyor melekler. Rahmet melek. Rahmet melek. Rahmet. İki yüzlü melek. Azap. Rahmet melek. Azap melekleri kapkara simsiyah. Korkunç böyle. Böyle azamet korku ehliyet işleri böyle böyle. Rahmet melek ise temiz simli, güneş yüzlü böyle nurlu, çok güzel varlıklar muhtemelen böyle. Geliyorlar. Bir de kabirden kalkıldığı gün, velbahtı bâden mevt denen gün, velbahtı bâden mevt, tekrar dirilip, kabirden kalkıldığı gün, ikinci su üfürülüyor. İnsan üfürülecek muhtemelen. Yer gökte sallanacak, yer yarılacak, herkes fırlayacak kabirinden. O zaman ne oluyor? Yani en korkulu, bu melekler geliyorlar. Ne diyorlar? Ella tehafu ve tehzenu. Ella tehafu. Ella aslında en la aslında böyle. Korkmayan korkma diyorlar. Evet, böyle korkma. Kişi ölecek. İşte görmeye başladı. Başladı artık. Ayaklarını atar bir elini vurur. Pişmandı bunlar da böyle. Yani her ölüm anındaki muhtemelen kişi böyle. Ölüm anı değilse böyle. Elini böyle bir atar böyle, bir atar böyle, ayağını atar böylece, sıkılır, patlar böyle. Pişman olur böyle. Pişmanlık muhtemelen böyle. Niye aldın bu dünya? Şu bakar ki böyle, yani malı kalacak muhtemelen böyle. Bu ev için, o ev yaparken, evi alır ki evini, krediye, faize girmiş, harama girmiş, eşyalar, şunlar bunu yapar, hepsi kaldı muhtemelen. Yani parası, pulu, ne varsa bir şey yaramıyor böyle. Hiçbir şey yaramıyor tabii böyle. Ameli salih. Ona giren mezara ameli muhtemelen. Tabii kötü amele giriyor. Yılan oluyor. Onu azap ediyor böyle. Ameli salih. Baş mevkiyet namazı muhtemelen giriyor böyle. Melekler gelecek bana. Ella tehabu. Korkma sakın korkma sen. Sen korkma. Bela tahzünü üzülme de, üzün duyma, mahzun olma. Yani geçmişi üzülme, yapamadım diye. Yaptın sen bunu. Namazında, riyazında, Allah yolunda, cihadında, yani hayatını, sermayeni, manevi sermayeni, nefesini Allah yolunda harcadın. Yani aslında her zaman bu düşünsek bunu ölmeden önce o trenleri. O karbuta girilecek muhtemelen. Yani %100 böyle. Yani efendim şansın mahsun yok. Her nefis ölümü tadacak. Zayikatül mevt ölümü tadacak. Her nefis canlı ölecek. Herkes o mezara girecek muhtemelen. Yer altı mezara girecek. Tabi bir hayat yanında muhtemelen. Girecek bu şekilde. Oradan bakınca dünya ne oluyor? Deniyor zilli hayal diyebiliyorlar. Zilli hayal. Zilli bir gölge. Hayal. Serap. Var ya serap. Çölü olur serap muhtemelen. Şimdi çöl kumlar tuzlu olur mu? Tuzlu olur böyle böyle. Hatta hayvanlar da mesela koyunda şundan bundan ne yaparlar bunlar? Yalar tuzlu muhtemelen böyle. Tuz insanlar böyle yalar bunu böyle. Şimdi oluyor çöldeki tuz güneş vurunca parlar. Su gibi görünür karşısında muhtemelen böyle. Karşısına göründüre böyle. Yana gidersin gittikçe bakarsın ki çöl çöl bir şey bulamadı. Serap. İşte dünya diyorlar serabdı. Kes serabı. Dünya bir serap muhtemelen. Hiçbir şeyle kalmıyor çünkü böyle böyle. Aldatı insanı gül oyna dünya yap değerle şunu bunu yap. Eğlenecek mesela yok efendim düğünsüzün eğlenme olur mu? İlle tapınacak o şeytana. Oynayacak muhtemelen ya. Davuduna çalacak, tırpınacak, çarpınacak. Yani şeytan gönlü olsun. Haramla başlasın. Sonra ne oluyor? Üç gün sonra başlıyor. Geçimsizlik muhtemelen. Ya yani en mühim hayatın dönemiş noktası en kesin kavşak evlenme cemiyeti muhtemelen böyle. İnsan lokmayı bile besmele yemese o lokma sana yaramıyor muhtemelen böyle. Yani bugün tıbben de meydana çıkarmışlar ki böyle besmele kesin hayvan başka besmele kesin başka muhtemelen böyle. Yani besmele ne kadar faydası görüyorlar mı? Tıbben görüyorlar muhtemelen böyle. Görüyorlar. Bu işte evlenme cemiyeti besmele başlayacak muhtemelen. Dua başlayacak böyle. İslam uygun başlayacak. Başlayacak böyle. Ki bereket olsun, huzur olsun böyle. Çek işte bunlara milletler işte böyle ölüm manada korkma, korkma. Hiç sen korkma böyle. Rahatla bakalım. Be. Rahatla korkma. Kim veriyor müjdeyi? Melek. Melek doğru söyler mi? Söyler muhtemelen böyle. Tam onu görün yıkkında. Ölmedi lan bu. Görüyor. Üzülme de geçmişine. Yani korku gelecekten korkma. Üzülme geçmişine de böyle. Ve hepsi bir cennet ve cennette müjdelen. Sana müjde olsun cennetlik sen. Ve hepsi bir cennet. Elleti künutu adın. Size vaat olan cennet ile onunla sevin müjdelen. Künutu adın. Dünyanın size vaat olan cennete sevin. Yani sen cennetliksin, korkma. İnsan aldığı müjdeyi ölüm anında hemen yüzü tebessüm, o hasta ağır hastalığı muhtemelen böyle. Oh! En büyük bağrım, en kutsal bağrım o bağırmıştır. Yani bu müjdeyi almak meleklerden. Almak meleklerden muhtemelen. Ya. Bak, ve hepsi bir cennet. Cennete müjdelen böyle. Korkma, üzülme. O cennete müjdelen böyle. Nahi Evliya Hakkı'nın bir ahire. Nahi bize diyorlar, sizin dostunuzduk. Dünyada da ahirette böyle, melekler. Şimdi muhteremler, her insanda bir kalbinin sağ kapağında da bir melek var. Sol kapak şurada şeytan iblis vardır böyle muhtemelen. Bir şeytan vardır böyle. Sağ kapağında da melek var muhtemelen. İkisi de melek ilham onu şey denir böyle. Şeytan da vesilenir böyle. Dürtülenir böyle şeytan böyle. Şimdi kalp ikisinden duyar bunların. Duyar. Hangi uyum sağlarsa onu dinler. Şimdi muhtemelen bakın. Peygamber örnek diyor Aleyhisselam Peygamber. Örnek Peygamber muhtemelen. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam buyuruyor böyle. Bir mümini kamili Peygamber. Hakim mümin, gerçek mümin. Yabancı bir şeye gitti. Gittiği yerde, iş yerinde neyse böyle şurada burada bu şekilde komşu neyse böyle 100 kişiyle tanıştı böyle. Ama işte biri yani 199'u namazı abdest insanları bir dünya ehli böyle. Biri ehli takva Müslüman kişi. Bu kişi ne yapar? Onu bulur, onunla uyum sağlar, onunla günü ısınan muhtemelen. Mesela bir kiracı gelir bir yere mesela apartmanda biraz böyle şişelerde falan kalabalık yerde böyle. Bir kiracı gelir. Kiracı ne yapar? Kendini ne haldeyse öylesine bulur, onunla samim olur, onunla uyum sağlar, onda olsun muhtemelen böyle böyle. Alkolik, alkolü bulur muhtemelen böyle bak. Uyuşturucu bağımlılık kullanan, onu bulur muhtemelen böyle böyle. Namaz, namazsızı bulur. İşte neyse artık inancı ve sapıklığı neyse, onu bulur muhtemelen bu şekilde böyle. Demek ki şeytan vesile verir, o kişi cahil olsa, yani saf da olsa muhteremler, bilir ki o şeytanı var muhterem böyle. Gönlü tepki yapar, sıkar muhterem, istemez muhteremler böyle. Melek ilave verdi mi, o nurdu melek, hafif gibi gönlü, onu kabul edilir böyle. Böyle ki fiyâ, ve sizin için cennette var diyor melekler. Sizin cennette var sizin için böyle. Ma teşeğen füsükün bak. Melekün fiyâ ma, ma burada bir ma harfi bak böyle. Bu arada isim mevsul ma'sı bu. Bir ma çok anlama geliyor. Ma'yı mastere, ma'yı bak diye kaç anlama geliyor bir ma. Ma'yı nafiye. Buradaki ma'yı mevsule, mevsul. Elit anlamında. Cennette sizce vardır, ma teş enfüsüken. Nefsine ne isterse o cennette. Yani insan nefsine nasıl hayat istiyor, nasıl yaşam istiyor, ne istiyorsa hepsi var. Ölmek istemiyor mu? Ölüm istemiyor, ölüm yok. Hasta olmak da istemiyor. Hastalık da böyle. Yaşanmak da istemiyor, genç zinde kalsın. Ya kalacak mı tabii. Çalışmasın, çabalamasın böyle. Sabah erkenine gidip işine, akşam böyle gel, şuna koş mesela, şu böyle. Çalışmasın da böyle. Çalışmasın böyle. Her şey doğal, her şey bol bol, bol bol muhtemelen. Bak bakın. İnsan daha ne istiyor bir de? Bir kelim var ki dünyada bulunmuyor. Huzur. Huzur muhtemelen böyle. Böyle kişi var, üst makamlara gelir. Adam bulur, şunu bulur, dayısı olur, şu olur, üst makamlara gelir. Ya iş hayatına yükselirim, yükselirim böyle olur. Ama huzur o yok muhtemelen muhtemelen. Bak gene bakıyorum yok. İçinde bir darlık var muhtemelen böyle. Yani, iç açılmamış muhtemelen böyle. Dünyada yok muhtemelen böyle. Böyle. Nerede var bu? Cennette sürekli huzur muhtemelen böyle. Gönlü hoş muhtemelen böyle. Cennette böyle. Genç, devamlı genç böyle. 30 yaşında erkek kadın. Devamlı sağlıklı. Bir an böyle bir yer ağrımıyor. Ne başını dişi bir şey ağrımıyor böyle. Gayet sağlıklı, gayet zinde, huzurlu, gayet mutlu. Evlilik var, her evde mutlu. Her evde orada mutlu orada. Ölüm yok, hastalık yok muhtemelen böyle. Çalışma yok. Hatta cennetten namaz yok mutlaka, namaz yok muhtemelen böyle. Aman işte ikindi kılayım, akşam kılayım, dur bakalım. Yok muhtemelen böyle. Arkadaşına gelmişler sana ziyaretine. 50 kişi gelmişler. Arkadan komşularına, yakına gelmişler bu şekilde. Oturup sohbet ediyorsun böyle. Ya tabii işte sağa bakıyorum da. Öyle okuyacak mı bakıyorum muhtemelen böyle. Yine kısıldı muhtemelen böyle. Yine de namaz yapın da bakıyorum böyle. Otur sohbete, 100 sene sohbet et. Dünya senesiyle. Oraya yok sene. Gün de yok orada böyle. Yani dün, yarın, az sonra, ay yok muhtemelen böyle. Hep aynı zaman. Aynı zaman böyle. Sıkıntı yok muhtemelen böyle. Stres yok muhtemelen böyle. Üzülmek yok. Yakınlarına kimseye bir şey gelmiyor. Yani muhtemelen böyle. Her şey yer yerinde. Her şey bol bol bol bol bol. Yat var. Rükfiyen mahateş enfüsük bak. Nefsinin ne isterse... Nefsin ne istiyorsa o var. Uçmak istiyorum efendim. Uç. Uçacaksın muhtemelen. Uç. Uç muhtemelen. Uçta gideceksin böyle. Havada böyle. Yani insanların buna bir şeye vardı. Uçmaya karşı böyle. İnsan özünü kuşlara. Ben de uçsam bu şekilde. Bakıyor kuş. Uçup gidiyor böyle. Dandala konuyor muhtemelen. Ben uçabilirsem yok muhtemelen böyle. Cennette uçurum böyle. Velikü fiyama teddevun. Bunun dışı daha neyse o da var daha böyle. Daha ne isterseniz özel olarak yani. Kişi daha özel ne istiyorsa o da var. Bir de ki ya Resulallah Ben atı çok severim. Atı dedi o zaman tabii at var böyle. Araba yoktum böyle. Ya Resulallah ben atı çok severim böyle. Çok atı ben seviyorum, atları seviyorum böyle. Acaba can at var mı? İsteriz olacak. Rabbim yaratacak mı sen böyle? O sen böyle. Ya hayvan yok cennette muhtemelinde. Yalnız salim devesi mesela kıtmir köpek falan var bunlara. Birkaç hayvan var böyle. Koş mesela İsmail'e gene koş buna böyle. Hayvan yok cennette muhtemelinde böyle. Yani bir pire, mikrop, efendim, virüs yok muhtemelinde böyle. Ya. Zerre kadar ne toz var, ne mikrop var, ne virüsü var, ne salgın hastalığı var, ne aşırı araya dur bakalım. Bütün dünya, bütün laboratuvarlarımız, en genel laboratuvarlar, bütün dünya aylarca böyle araştırıyorlar. Ama sonu meşhur bir yol ama. Yani sonu meşhur ama ne olacak belli ama gene. Yani sonu meşhur böyle daha. Ne olacak bakalım, bebek mi gidecek? Nereye gidecek bakalım, burca bakalım, belli yani böyle. Nüzülemin gafur rahim. Bunların nüzülen gafur rahim Allah'tan bir nüzül. Nüzül misafir hastalarını ilk yiyecek. Yani misafir geliyor. Haberi var. Yoldan geliyor. Kişi buna bir şazlıyor misafirine böyle. Yani bu da Mevlam böyle buyuruyor. Rabbim bak gafur rahim olan Rabbimden bu kullarına bir nüzül. İlk ziyafet. Arkası geliyor mu? Arkası geliyor mu? Arkası. Her gün daha değişiyor. Sürprizler başlıyor böyle. Akıl hayalleri satlıyor mu? Böyle. O kadar güzellik mi? O nimetler, bolluğu, o ruh böyle. Ruh muazzam, serbest ruh, huzur. Böyle. Huzur da böyle. Hayat o kadar tatlı hayat. Böyle. Tatlı. Ama oraya tek giden yol Sırat-ı müstakim var muhtemelen böyle. Hoş namaz aldı yalvarıyoruz. İdine sırat-ı müstakim diye. Ama Allah'ın müstakimiz itaat edin bizlere. Kimden ne bile sıdkın yoluna bu şekilde. Bir de sonunda gayr-ı mağdub aleyhim vel zalim var. Böyle. Aman ya Rabbi bizi gazap eyleme. Bak şimdi burada. Ya Rabbi o sevdiğin kullarıyla bir hidayet eyle. Onunla ilhak edebilirim. Gayrı mağdur var. Aman Allah gazap ettiğinden değil böyle. Böyle dalin, yani sırat-ı müstakim işte uçurma muhtemelen böyle. Hatta ulema Allah sırat-ı müstakimi sırat-ı mendire, sırat-ı köprüsü, sırat-ı köprüsü muhtemelen der. Yani sırat-ı köprüsü düşen cehennem gidiyor muhtemelen böyle. Dünyada sırat-ı müstakimi çıkan cehennem gidiyor muhtemelen böyle. Bir tarafı mağdub aleyhim. Allah'ın gazabı uğrayanlar böyle, günahkarlar yani böyle. Asiler böyle. Batan kavimler şimdiden tabii böyle. Batan kavimler böyle. Deprem ölenler, yanardağda ölenler böyle, su basanlar böyle, batanlar böyle, helak olanlar böyle. Yani günümüzde pek şey değil muhtemelen yani böyle, muhtemelen böyle. Yani çok teyit etmemiz lazım. Deprem olur, kim kimse o alemine sormaz da ne yapalım diye. Uzmanlara gidiyorlar. Efendim ne var? İşte fay hattı var, oradan geçiyor, buradan geçiyor, oradan buradan geçiyor. Kim yarattı o fay hattlarını? Kim yarattı? Yaradan muhteremler. Ya Allah Rabbül Alemin ya. Ya her şey Allah emrinden muhteremdir ya. Fay hattı başıboş mu ya? Baş muhteremler ya. Mesela bir çocuk doğuyor. Ya bunda kalbi var bunun, bebeğe var. Bunun hasta olabilir zamanla. Olabilir tabii ya. Hayatta deprem olabilir. Olabilir tabii. Ne zaman? Allah dilediği anda muhteremdi ya. Dilediği anda muhteremdi ya. Böyle. Kimse demiyor ne yapalım ne. Hem her alıyor her kara alıyor. Adam buluyor kendine göre böyle. Otur bakalım. Depremde olur olacak şunlar muhteremdi ya. Böyle. Evi sağlam olur. Ev yenilenir. Üzerine bir eşya düşer. Başına benim bu beynine. Gider insan muhteremdi. Allah korusun böyle. Şimdi bize bir örnek bizim Mevlam vereyim muhteremler. Yani kime tabi olacağız şimdi böyle. Yıkan lekün fesu hüsnü hasenetine. Benim sizin için Mevlam biri hüsnü hasene vardır. Yıkan lekün Resulullah'ı üsvetün hasenetün. Resulullah bize hüsve hasene. Üsve önder. Uyulan, tabi olunan kişi. Yani etbe olan kişi bunu üsve. Yani onun tabi olanlar vardır böyle. Ama sapık, ama doğru neyse böyle. Yani dine sapıdan vardır böyle. Din sapıdan vardır böyle. Çeşitli ideolojiler vardır böyle. Sapıkta ne varsa böyle. Tabi iyiler de vardır. Allah olsa da vardır böyle. Üsve, yani uygulan, tabi olunan, onun izine giden kişi anlamına geliyor böyle. Yani böyle sizin üsve hasen ekleyin, fi Resulillah, Allah Resulü'nden muhtemelen böyle. Resulullah bize böyle. Efendim, Fiyanım böyle demiş böyle. Nereye bakar? Resulullah önder. Üsve hasene en güzel üsve önder böyle. Diyorum ki, Herzü Beliyim Ahire, kim Allah'a ayet kavuşmayı umuyorsa ve zekalı kesira Allah çok zikredenler benim derler. Ki Allah çok zikrediyorsa bak derim. Buna nasip olur böyle bu. Ve zekalı Allah kesira Allah çok zikredenler böyle. Bir de Allah'a kavuşmayı inanıyorsa buna umuyorsa böyle. Yani ölecek, mahşere dikilecek hesap verecek muhtemelen böyle. Yani. Ayete kavuşamadığım böyle. Şimdi tabii günümüzde biraz da ağır zamanda çok fitne olacak ağır zamanda muhteremler. Yani korkunç fitneler. Yani Peygamber'in buyurduğu, Esra'nın bize haber verdiği o ortamdayız biz şu anda. Şimdi herkesin sözüne inanmamak gerekiyor muhteremler. Bakın böyle. Yani günümüzde basın yayın, medya, sosyal şunlar bunlar böyle, internet ortamında böyle artık önüne gelen bir şey koyuyor böyle böyle. Sosyal medyadan mesela bilhassa böyle daha tehlikeli günümüzde önüne gelen koyuyor böyle. Bazı Müslüman bunu ayırtıyor, bazı Müslümanlar ayırtıyor bunları muhtemelen böyle. Bismillah buyuruyor, yani amenü. Ey müminler, ince fasıkun bine beyin. Eğer size bir fasık haber verse bak, ince fasıkun bine beyin. Size bir fasık haber verse, fasık. Şimdi dinde insan isimlenir mi böyle? Mümin. Müminin müttaki. Müminin fasık. Sonra tabi tevekkül, teslimiyet böyle. Çok makamlar bundan böylece. Şimdi insan Allah'a pek inandı Celle'nin iman şartlarına. Yani tam inandı. Yaşamasa bile bu gene mümindir. Allah'a cehenneme girse bile bir de kalmak muhtemelenler. Bir de müminin müttakî vardır. Müttakî mümin o sırada müstakinleşti muhtemelen böyle. Allah'tan korkan böyle. Her şeyi inceleyen böyle. Haramdan titreyen böyle. Ama namazın geç kalmasın böyle. Hele imkan mı savunmazı kılmasın, kalkamasın, yazın mesela kısa geceden muhtemelen böyle. Ebşe Köyü'nde biri vardı Ebşe Köyü'nde, Gevine muhteremler. Çok iyi tanıdım, rahmetli oldu kendisi Ebşe Köyü'nde. Allah'a emanet eylesin. Bir gün o kısa gecelerde çok çalmış, bağda yorulmuş, sabahına kalkamamış muhteremler böyle. Sabahına kalkamamış sabah namazına. Bir açıyor gözünü, güneşi görüyor camdan, eyvah! Kıyamet kopmuş mu? Bak. Korkuya bak muhterem böyle. Korku! Kıyam kopmuşsun böyle. Eyvah. Ne yapıyorum? Üst sefer koşarak Arafat'a iniyor, yukarı çıkıyorum da. Koşarak böyle. Yokuş devam, rampor yukarı çıkıyorum böyle. Yazı alarak muhtemelen böyle. Ya bak, bir vakitte kalkamıyor. Kasten değil muhtemelen böyle. Kasten değil, uyup kalıyor. Yani haram, günah olmuyor şey haram böyle. Yani kalkmak istediği halde kalkamazsa günah olmuyor. Ama ödü paltıyor muhtemelen böyle. Sanki kıyam kopmuş mudur böyle. Bak, üç sefer Ebçiye'den Arafat'a köprüye kadar iniyor, çıkıyor mudur böyle. Koşarak ama böyle. Koşarak. Bir daha imkan mı kalsın mudur böyle. Simelan biri işte bir fasık. Fasık İslam'ı yaşamayan kişi mudur böyle. Fasık böyle. Şimdi İslam'da fasıkın verdiği haber kabul edilmiyor. Mesela usulü hadis vardır. Usulü hadis böyle. Hadisler, İslam hadislerin böyle. Sahihdir, zayıftır, işte şudur budur böyle, hasendir böyle. Böyle sınırlara vardır hadislerin bu şekilde. Neden bu? Aslında hadisteki metin, hadisin özü olan kelimeler peygamber aittir. Eğer bunu peygamber gereken bunu söylemişse hep sahih, hep bilir. Fark etmez mi böyle? Yani peygamberin sözü zayıf, sahih olmaz. Nereden bunda değişiyor böyle zayıf, sahih, şunlara bunları? Rab-ı rivayetten muhtemelenler. Rivayetler böyle böyle. Yani peygamber kim dinlemiş? O kime söylemiş? O kime söylemiş muhtemelen böyle böyle. Eğer yani beş şartı var. Eğer kişi fasıksa onu beraber kabul edilmiyor. Mesela fasık diyorken böyle yani dürüst de olsa, doğru da olsa ama fasık. Nedir fasık? Farzı tekrar açıya farzı terk eden farza. Açıya farzı terk eden. Namaz kılmayan mesela böyle. Oruç tutmayan veya böyle. Haram işleyen. Mesela faiz alıp yiyen böyle. Şunu bunu yapmam bu şekilde. Kuma oynayan, içki içen böylece. Bir de muhteremde hanımların için çok tehlikeli. Açık gezmek haram değil mi? Haram muhteremler. Yani bir insan erkek olsun, tabii hanım olsun, kız olsun muhteremler böyle. Eğer bir haramı açık işiyorsa adı oluyor fasık erkek. Kadın fasıka. Fasıka. Onun şahide kabulü, İslam'ın kabulü şahidi muhtemelen böyle. Mesela ayı gördüm ve geliyor şahidi kabul edemiyor fasık muhtemelen böyle. Haram işleyen kişi yalnız söyleyebilir muhtemelen böyle. Mevlam biri bir fasık haber verse sizlere. Şimdi sosyal medyada muhtemelen böyle basında, şunda, bunda böyle televizyon kanallarında abdestsiz, namazlı tırnı böyle böyle. Tabi aç saçma şunlara bunlara beraber ne yapıyor? Bir haber veriyor. Kastıyor böyle tabi böyle. Haber veriyor bu şekilde. Vay böyleymiş. Fetebeyyenu onu araştırın. Ve Allah buyuruyor. Fetebey Allah buyuruyor. Fetebeyyenu bir fas, haber de fasık. Mesela düşman işte geliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, şu bu oluyor, bu şekilde, bu şekilde böylece. İnanmayın böyle böyle. Onu araştırın böyle. Yani tebeyyün tam meydana çıkarmak, tam araştırmak böyle. Ve tebeyyünü böyle. Hücaz Suresi'nde bu ayet-i kerime muhteremler. Şimdi bir basında, televizyonda mesela şunda bunda böyle sosyal medyada bir haber yayıldı. Yayılıyor mesela. Devamlı yayılıyor tabii bu şekilde. Yalan. O yalan senin bana ne? Yok. Büyük peygamberimiz Hazreti Ebu Davud'da hakimde kefa bilmeri ismen kişi günü olarak yeter. Yani başı günü olmasa bile bak olmasa bile kişi günü olarak yeter. İsmen gün olarak yani yolda işte bir külün ma yesmeu her duyduğunu söylerse başka gün olmasa ona yeter ama araştırma söylersin. Böyle. Mesela bazı Müslümanlar da beraat olarak muhtemelenler. Sosyal medyalar mesela. Yok efendim işte Sebrahane'de halının arasına para koyarsa hay mübarekli ya Allah'ın takdiri var muhtemelenler ya. Yok şunu yaparsa, bunu yaparsa, şu olursa böyle böyle olacak bu şekilde böyle. 10 kere bunu okudun, 5 kere bunu okudun, şunu okusun. Okumayın mı? Günah mı? Bidat mı? Bidat muhteremler. Sapıldık bu. Okumayın. Okumak da günah muhteremler böyle. Okumanın günah var mı? Var ya muhteremler. Haram oluyor bazı okumak böyle. Mesela ki dua et bir kabrin üzerine haram oluyor muhterem. Bak böyle ya. Melamu veyatik ala kabri. Velayetekum ala kabri. Münafık öldü. Öldü Medine Münevvere'de. Oğlu çok Müslüman, sahabe. Babasının için ikisi de Abdullah. Oğlu geldi, daha ölmeden babası. Baba münafıkların başı. Abdullah bin Selül. Münafıkların başı. Yani çok peygamber zarar verdi böyle Müslümanlara. Artık ölüm yaklaştı, ölüm arsalıyor gelince. Aklınca belki Muhammed hak peygamberse yani. Belki. Şek şüphe olmaz imanda. Dedik oğlunu abla git peygambere Muhammed'e söyle. Muhammed diyor peygamber söyle. Bana gömleğini versin de onu bana kefen altına giydirin bana. Onu bana giydirin. Yani eğer gerçek peygamberse aklınca ama şüphe tabii. İnanmıyor tabii böyle. Yani onu korun azaptan. O da geldi. Ya Resulallah, babam ağır hasta. Babam rica ediyor, senin gömleğini istiyor. Onu giymesi için kefenin altına. Peki. Benim seni çıkardı, verdim muhtemelen böyle. Hemen orada, cemaatta, canlı. Gitti, al baba getirdim be, baktı. Bu dış gömleği. Peygamberin tenin dokunan olsun, iç gömleği olsun. Bak. Kafa çalışıyor kafirmaktan böyle. Ama kalbi çalışmıyor. Kafa çalışıyor böyle. Bu dış gömlek, iç gömlek olsun böyle. Geldi oğlu. Yarısı babam iç gömleği istiyor. O da bekle burada. Ya eve gitti. Değişti geldi muhtemelenler. Babam bir vasiyet daha var. Ne vasiyeti? Namazını sen kılırmış diyor ben namazını. Namazını sen kılırmış diyor. Peki olur. Baban ölünce yıkayın onu kefenleyin. Haber ver. Gelirim kıldırayım ben bu şekilde. Aradan birkaç gün geçti. Oğlu geldi. Ya Resulallah babam vefat etti. Ben onu kendim yıkadım. Kefenledim. Şimdi namazın hazır. Babamı getirmiyorlar mescide. Evinde gider. Mesela kılıyor böyle. Şimdiki gibi böyle. Peygamber de kalktı muhtemelenler. Yanında sahabeler de var tabii böyle. Ben gidiyor. Hazreti Ömer de orada. Hazreti Ömer durmuyor. Yani duramıyor. Ya Resulallah o kadar falan zaman böyle yapmıştı. Böyle demişti. Ya Resulallah kılık o namazını. Öyle bak hiçbir şey olmuyor benim böyle. Peygamber bekliyor. Eğer bir nehi gelirse, vahiy gelirse yapmayın ama yapmayın tabii. Peygamber gidiyor. Bir anda Cebrail'den bir vahiy getirdi. Hızlı muhtemelenler. Meram burada. Velat aleyhim on namazı kılma. Velat ala kabriye, kabrinin başıdır, dua da onlara böyle, dua etmek. Haram olur. Namaz kılmak haram olur. Yani bir insan İslam dış inancı varsa, yaşantısı değil de inancı. İnancı bak muhtemelen, inancı böyle. İnancı İslam dışı ise onlara da kılmak haram olur muhtemelen, haram olur. Allah'ıma demek haram olur muhtemelenler. Yolda bazına mesela öyle bazı kişiler var böyle tapın İslam'ı ölmüş mesela böyle Allah'ımız yolda böyle haram muhtemelen korsun. Dua edin Muhammed'a. Demek ki bir fasık radyoda, televizyonda mesela böyle sosyal medyada artık hangi şeyle faydalanırsa günümüzde çeşitli tabi yolları, kanalları var bundan bir şekilde yanlış bir haber yaydı muhtemelen böyle. Yanlış bir haber yaydı böyle. Ya bak böyle o tip işten de hatır ediyor bazıları. Bunu en aşağı 3 kişi, 5 kişi de uyu alışırsın bunu diyorlar muhtemelen. Ortak olun bize günah diyor muhtemelen. Bakın zavallı saf Müslüman. O da hemen yüklüyor onlar yakınları muhtemelen. Yok şunu oku, bunu oku, şöyle böyle yap. Hayır yapmayın muhtemelen böyle yapma. Yapma. Yani bir insan bakın araştırmadan nasıl araştıracak? İmkanı yok. Bilen soracak muhtemelen böyle. Güvendiği hocalara kimse mesela onlara soracak. Efendim işte böyle böyle gördüm sosyal medyada şunu bunu da gördüm. Ne yapalım? Sorma gerekiyor muhtemelen böyle. Yani bu nedir? Allah korusun amaçları ne amaçları bunların? İslam işini oyma. Hristiyanlık gibi muhtemelen böyle. Hristiyanlık böyle gitti Hristiyanlık muhtemelen böyle. Hristiyanlık böyle gitti böyle. Yani İncil'i, gerçek İncil kayboldu. Ne oldu bu sefer? Hurafeler, efsaneler, rüyalar, hikayeler, şuna buna karışı bu şekilde yani İncil'e bir şey kalmadı günümüz zaten böyle. Amaçları yani farz, vacip kalksın, sünnetine kalksın. Yani kim demiyor ki aman sahabamızda kalkın diye, kim demiyor değil mi? Kimse muhtemelen. Aman kardeşim sahabamızda ne olur kalkalım. Aman dua edelim İslam alemine. Şu bela kalksın İslam aleminden. Mesela kıtlık neyse hastalık kalksın dua edelim. Kim demiyor muhtemelen böyle. Bunun için muhteremler. Demek ne gerekiyor böyle? Haber geldi mi? Bir de bunun da beteri var. Ne diyorlar bazıları? Yani kendim gördüm bir yerden muhteremler. Peygamberimiz böyle buyurmuş. Bak muhteremler. Peygamber böyle buyurmuş yani. Şunu şunu okursam, şunu yaparsam, şunu yaparsam mesela böyle, şu bu. Peygamber böyle. Bu nedir? Beterim, beterim muhteremler böyle. Şimdi karşı zaten fasıksa ilk bunun çıkış yeri. Yani fasıksa daha da dinleme muhteremler. Hiç onu görmemeze gel, onu duymamaza gel, onu kapat muhteremler. Yaygınlaşmasın. Bunun amacı yaygınlaşmışsın, amacı o. Buna alet olmama muhteremler. Olma gerek bunlara böyle. Kapansın mesela burada böyle. Peygamber Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Buhari, Nisa'yı İbn-i Bacide Hazretleri, ben ki aleyhi Muhammed'e bir kimse bana uydurursa, yani peygamber demediği halde, peygamber demişti, uydursa kasten, فَلِمْ مَكَلِمْ مِنَ النَّارِ Yine azalsın cehennem diye, azalsın cehennem. فَلِيَتَ بَوَّهْ مَكَلِمْ مِنَ النَّارِ böyle. Azalsın yerine cehennem diye muhtemelen böyle. Yani hele bu daha tehlikeli muhtemelen. Ya ama peygamber demiş ya böyle, müşmüş olmaz muhtemelen ya. Hadisleri belli muhtemelen. Bu arada müşmüşsün buna bu şekilde. Yani zaten fasıksa, İşte bu arada dese bile inanmama gerekir muhtemelen böyle. İnanmama gerekir muhtemelen böyle. Yani dikkat edelim ağzını muhtemelen böyle. Yani İslam'a da oymak işleri böyle. Yani Hristiyanlığın amaçları nedir böyle? Hatta açık söylüyor buna bazıları mesela Macron, Fransa'nın kafirin başı. Böyle. Yani Kur'an değişsin, bazıları değişsin bunlar da muhtemelen böyle. Yani. İngilizce değişsin mi? Bozulmuyor işleri böyle. Yani Kur'an değişsin işleri böyle işte onların böyle. Amaçları böyle böyle. Ilım İslam diyorlar. Ilım İslam diyor. Ilımlı İslam. Onlara yakın olsun böyle. İslam'ı bozmak istiyorlar muhtemelen bu şekilde. Allah korusun böylece. Şimdi Fatiha'nın sonunda muhtemelenler dua fası geliyor. Zaten Mevlam buyuruyor. Ben diye Mevlam namazı yerine Fatiha'yı ikiye taksim ettim. Kasem nısfeyni. İki nısf bölüm yaptım. Baştakiler Mevla'yı hamd-ı sana. Sonrakiler dua olmuşlar böyle. Kul ne isterse okuma vardır. Yani Fatiha sonu yani kimi diyor ben duyarım bilmiyorum. Oku Fatiha'yı muhteremler. Efter dua elhamdülillah. Bak, bak. Hadışır muhteremler. Efter dua en üstün fazla dua elhamdülillah Fatiha muhterem. Oku Fatiha muhterem. Hey Allah hamdü sen diyorsun böyle. İstemiyorum böyle böyle. Sonunda ne yapıyor insan bak böyle. Gayrı mağdub aleyhim vel zalim muhteremler. Yani bunun namazı aklına gelsin muhteremler. Bir tarafında bu yolun bir tarafında mağdub aleyhim var böyle. Gazabı uğrayanlar muhteremler. Gazabı uğrayanlar böyle böyle. Batan kavimler, helak olan kavimler muhteremler. Böyle. Dünyada bile böyle. Bir de sapıklık hareketleri böyle. Sapıklık hareketleri böyle. Yani İslam içinden ama sapıtıyor. Elifsenden kopuyor. Yani böyle. Elifsenden kopuyor. İslam içinden sapıtıyor bunlar baş şekilde. Sonra ne diyor sonunda? Amin diyor musun? Bak muhtemelen böyle. Amin. Yani bu amin Kur'an'da yok ama muhtemelenler. Yok böyle. Diyor ki tefsir hazinden muhtemelen şöyle yazıyor. Es-sünnetü yukarı. Fatih okuyan kişinin için diyor. Sünnet olanı. En yukule amin münfasilen. Anla bir sekdetin. Amin diyor. Arada bir sekteyle faslayla amin sana söylesin. Gayrı mağdub aleyhim vel zalim. Amin. Sonra mı tamam böyle? Böyle Allah'ın amin olmaz mı sen böyle? Yani Kur'an Allah kelamı, amin peygamber kelamı. Yani Kur'an'da peygamber sözü yok mu tamam böyle? Yani bu da sünnetlerine muhtemelen demek ki dikkat edin buna işler böyle. Gayrı mağdub aleyhim vel zalim bir durun, bir nefes alacak dur şöyle bir fasla ver. Sonra amin. Amin Hanefi'de hafiyen ve kasren. Yani kısa ve gizli. Namazı da böyle. Hanefi de böyle. Yani amin bu kadar böyle. Amin böyle. Şafi de medden ve cehren. Uzatarak, med çekerek bir de cehren böyle. Yani cemaat okur, kılınır namazı verirken Şafi mezhebinde ne demem? Ne yapar Şafi'nin cemaati? Amin. Hem medden çekerek elif çekir burada. Amin sesi yok. Böyle böyle. Bir de orada amin demek çok babı muhteremler. Tabi biz Hanefiler, ne yap Hanefiler? Kısa ve işimizde gizli. Yani amin. İmam da cemaat da böyle. Şafi de imam da cehren söyler, cemaat da böyle. Amin. Peygamber Hazretleri bir kimsenin amin demesi, bak amin demesi o anda melek amine tevafuk ederse her cemaatte melek gelir muhteremler. Melekler böyle. Her imam, her cemaatte melekler gelir muhteremler şimdi böyle. İmam uyarlar, imam dinlerler, dinlerler. Ya melek derler deyince melekler de amin derler. Amin derler. Buyuruyor Peygamberimiz, kimin amin demesi ona meleklerin de amin demesine tam denk tevafa gelirse kazandı muhtemelen. Kazandı. Duasını bak bu muhtemelen böyle, böyle. Yani cemaati daha makbul bak. Cemaati daha makbul böyle. Velal dalil amin. Amin nedir? Yani duamızı kabul edin ya Rabbi. Anlamına geliyor. İşte muhterem cemaatimiz, dünyaya insan bir defa geliyor. Bir defa. Çok düşünmek lazım bunu. Efendim işte aldandım da tekrar şansını deneyim. Yok. Şans yok mu tabii böyle? Yok. Yok. Bir daha insan geliyor böyle. Elimizden gelse yani bir nefesi boş harcamayalım muhtemelen. Bir nefesi böyle muhtemelen. Yani hayat çok kısa muhtemelenler. Kalanı belli değil. Geçen geçti. Kalanı gösterge göstermiyor gösterge. Gizli arabayla ama yakıt göstergesi bozuk. Çalışmıyor. Göstermiyor muhtemelen. Ne kadar bilmiyoruz muhtemelen. Hayat bu muhtemelen böyle. Böyle. Ne kadar bilemiyor bu şekilde. Yani elden geldiği kadar muhtemelen böyle. Hayat derinlemişler böyle böyle. O alem çok uzun. Sonu yok, sonu yok muhtemelen böyle. Sırf kabir hayatı. Kim bilir kaç yüz sene veya kaç bin sene sürecek bizde bizim için böyle. Önce kadar çok sürüyor bence. Ne kadar sürüyor kabir hayatı muhtemelen. 50 bin sene başlar hayatı muhtemelen. Saat köprüsü. Onlar cennet cehennem muhtemelen. Yani imanla ölmek, melekte müjde alarak, böyle muhtemelen böyle. Kabirde meleklerin böyle korumasıyla, yardımıyla cevap vermek kabirde. Kabirimizin nurlanması, kabrin genişlemesi, kabrin cennet bahçesine dönüşmesi kabrin muhteremler böyle. Yani öyle insan var ki muhteremler, ölünce bakacak ki mezara girecek. Oh Allah Allah, ya bu mezara ben korkardım olacak dünyadayken, korkardım mezardan. Ya abi niye ben daha önce ölmedim? Mezar geniş muhteremler. Yeşillik, cennet kokuları, cennet gülistanları. Ya, hurilere geliyor, meleklere geliyor. Amelleri geliyor muhteremler. Huzur, tatlı ki muhteremler. Yani cennet, dünya sarılınan milyar kadar daha üstün o mezar muhteremler. Kazanana muhteremler böyle. Ne olur muhteremler? Yani gafil olmayan Allah korusun muhteremler böyle. Yani kuadi yer altına yatmak. Yani boş yere giderse Allah korusun. Ölüm de zor muhtemelen böyle. Ölüm de zor. Mezarda yatmak çok çok zor muhtemelen. Çok zor muhtemelen mezarda böyle. Allah korusun. Cehennemde çukura dönüş. Cehennem çukuru muhtemelen böyle. Yılanlar, şunlar bunlar geliyorlar muhtemelenler. Bir zat vardır tabiinden. Sahabe bin Hazreti böyle. Adı Sabit el-Bünani. Enes'in cemaatinden kendisi muhtemelenler. Hazreti'ni çok seven bir tabiine kendisi böyle. Çok tekva, ehli hal kendisi böyle. Bu tabi rahmetli öldü. Ertesi günü bunu gidiyor arkadaşları mezar ziyaretine. Ona arkadaşlar tabi böyle. Bakıyorlar, bir eli mezar dışında. Çıkamıyor mu? Bir dışarı böyle. Eli de kanlı ama. Eli kanlı, mezar dışarı böyle. Ne oluyor bakıyorlar, büyük bir yılan gelmiş. Ölü yılan buluyor böyle. Yılan gelmiş, bunu kanlı emmeye. Yani yeni mezara yılan gelir muhtemelen, kanlı emmeye böyle. Gelecek böyle. Bu daha yılan mezara girmeden eli çıkarıyor. Boynunda yakılıyor, başta yakılıyor. Boğuyor yılan muhtemelen, yılıyor böyle. Mezarda ölürken, asla binasız böyle. Diyor, yılanlar ölüyor muhtemelen böyle. Ölüyor. Yılan tabii anlıyorlar bunu yılanı görünce. Demek bunu boğmuş. Allah bu kullarına böyle o gizi veriyor. Şimdi orası yeni işini almıyor mezara. Kalmışlar böyle. Alamıyorlar. Derler. Eli kalmış mı derler. O kadar uğraşıyorlar. El bükülmüyor. Şimdi kalmış. Alamıyorlar bu seferle. Bir aklına geliyor. Arkadaşlar durun bakalım. Böyle kanlı. Kan necistir. Bunu çekmiyor bu ne bu? Su getirin bir ibrik. Elini yıkayalım. Kendini çeker bu. Su getiriyor, elini yıkıyorlar. Geçiyor. İşte ne mutlu bunlar değil mi? Mutlaktan bakma. Ya ne mutlu bunlara mutlaka bir ya. Allah bizi asim etsin bunlara böyle. Allah iman nasip etsin. İmanı kamil var. İmanı kamil nasip etsin. Yani işte böyle. O işler kavramın cennet başta olmuyor. Cennet başta, cennet başta kavramın başta. O cennetten bahsediyor böyle ben ya. O gülü, gülistan, cennet kokuları, hurriler, ya, melekler. Ya melekler mutlaka böyle. Bu kabir de abi mutlaka. Kabir bir yer altında kabir. Ya cennet, artık onun aklı en var. İlahi Teala Fatiha. Evet.